महाभारत उद्योग पर्व द्वैधिक शततमोध्याय। सुरभि और उसकी संतानों के साथ रसातल के सुख का वर्णन। नारद उवाच इदं रसातलं नाम सप्तमं पृथ्वीतलं यत्रास्ते सुरभिर्माता गवाम अमृतसंभवा। नारद जी बोले मातले यह पृथ्वी का सातवां तल है जिसका नाम रसातल है। यहाँ अमृत से उत्पन्न हुई गोमाता सुरभि निवास करती है। छरन्ति सततम क्षीरम पृथ्वी सार संभवम षण्णाम रसानाम सारेण रसमेकम अनुत्तमम। ये सुरभि पृथ्वी के सार तत्व से प्रकट छह रसों के सार भाग से संयुक्त एवं सर्वोत्तम अनिर्वचनीय एक रस रूप क्षीर को सदा अपने स्तन से प्रवाहित करती रहती है। अमृतेनाभितृप्तस्य सारमुद्गीरितः पुरा पितामहस्य वदनान् उदतिष्ठन्निन्दिता। पूर्व काल में जब ब्रह्मा अमृत पान करके तृप्त हो उसका सार भाग अपने मुख से निकाल रहे थे उसी समय उनके मुख से अनिंदिता सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ था। यस्या क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महीतले हृदकृत क्षीर निधि पवित्रम परमुच्यते। पृथ्वी पर निरंतर गिरती हुई उस सुरभि के क्षीर की धारा से एक अनंत ह्रद बन गया जिसे क्षीर सागर कहते हैं वह परम पवित्र है। पुष्पितस्येव फेनेन पर्यन्तम् अनुवेष्टितम् पिबन्तो निवसन्त्यत्र फेनपा मुनिसत्तमाः। क्षीर सागर से जो फेन उत्पन्न होता है वह पुष्प के समान जान पड़ता है। वह फेन क्षीर समुद्र के तट पर फैला रहता है जिसे पीते हुए फेनप संज्ञक बहुत से मुनि श्रेष्ठ इस रसातल में निवास करते हैं। फेनपानाम ते ख्याता फेनाहारा चमातले उग्रे तपसि वर्तन्ते ये साम विभ्यति देवता। मातले फेन का आहार करने के कारण वे महर्षिगण फेनप नाम से विख्यात हैं। वे बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न रहते हैं उनसे देवता लोग भी डरते हैं। अस्या शतस्रो धेनवोन्या दिक्षु सर्वासु मातले निवसन्ते दिशां पाल्यो धारयन्तो दिशास्मता। मातले सुरभि की पुत्री स्वरूपा चार अन्य धेनवे हैं जो सब दिशाओं में निवास करती हैं। वे दिशाओं का धारण पोषण करने वाली हैं। पूर्वाम दिशं धार्यते सुरूपानाम सौरभि दक्षिणाम हंसिकानाम धार्यत्य पराम दिशं। सुरूपा नाम वाली धेनु पूर्व दिशा को धारण करती है तथा उससे भिन्न दक्षिण दिशा का हंसिका नाम वाली धेनु धारण पोषण करती है। पश्चिमा वारुणी दिक्च धार्यते वै सुभद्रया महानुभावया नित्यं मातले विश्वरूपया। मातले महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नाम वाली सुरभि कन्या के द्वारा वरुण देव की पश्चिम दिशा धारण की जाती है। सर्वकाम दुखानाम धेनुर्धार्यते दिशं उत्तराम मातले धर्म्याम तथैल अविल संहिताम। चौथी धेनु का नाम सर्व काम दुखा है। मातले वह धर्मयुक्त कुबेर संबंधनी उत्तर दिशा का धारण पोषण करती है। आसाम तु पैसा मिश्रम पयो निर्मथ्य सागरे मंथानम मंदरम कृत्वा देवैर सुर संहितैः। उद्धृता वारुणी लक्ष्मी अमृतम चापि मातले उच्चै स्रवाश्चास्वराजो मणिरत्नम च कौस्तुभम। देवसारथे, देवताओं ने असुरों से मिलकर मंदराचल को मथानी बनाकर इन्हीं धेनुओं के दूध से मिश्रित क्षीर सागर की दुग्ध राशि का मंथन किया और उससे वारुणी लक्ष्मी एवं अमृत को प्रकट किया। तत्पश्चात उस समुद्र मंथन से अश्वराज उच्चैश्रवा तथा मणि रत्न कौस्तुभ का भी प्रादुर्भाव हुआ था। सुधाहारे सुच सुधाम स्वधा भोजे सुच स्वधाम अमृतम चामृताशेषु सुरभि चरते पय। सुरभि अपने स्तनों से जो दूध बहाती है वह सुधा भोजी लोगों के लिए सुधा, स्वधा भोजी पितरों के लिए स्वधा तथा अमृत भोजी देवताओं के लिए अमृत रूप है। अत्र गाथा पुरा गीता रसातल निवास भी पौराणी श्रूयते लोके गीयते या मनीष भी। यहाँ रसातल निवासियों ने पूर्व काल में जो पुरातन गाथा गाई थी वह अब भी लोक में सुनी जाती है और मनीषी पुरुष उसका गान करते हैं। न नागलोके न स्वर्गे न विमाने त्रिविष्टपे परिवास सुखस्ताद्रि रसातल तले यथा। वह गाता इस प्रकार है, नागलोक स्वर्गलोक तथा स्वर्गलोक के विमान में निवास करना भी वैसा सुखदायक नहीं होता जैसा रसातल में रहने से सुख प्राप्त होता है। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्यान परमणि मातली वरान्वेषणे द्वैधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ।